राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 3 मई 1997 साय लगभग 4 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न ज्ञान मुद्रा कृष्ण गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्मे हरि ओम नमो सुपरमात्मने श्री गोविंद श्री गुरु शरण गौरव्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नारायण नारायण नारायण आज ही पहला दिन आज ही हमका जन्मदिन आज ही पहला दिन आज ही बिल्कुल वो शिष्य का उत्पत्ति का दिन पहले आज ही आज आज ही उसका क्या तात्पर्य महाराज जी? उसका तात्पर्य यह है कि काल है ना, ये काल परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील है उसमें क्या होता है कि दिन बाद रात बाद दिन बाद रात दिन दिन रात रात बाद दिन महीना का महीना बाद वर्ष के बाद वर्ष युग के बाद युग वो गोल चक्र है। युग के बाद युग है सतयुग से तो पर कभी सतयुग पर जुड़ते रहे बिल्कुल रात दिन दिन रात दिन रात घड़ी 24 घंटे मिनट 24 मिनट सेकंड में गिनती आदम गोल चक्र है। तो जहाँ से चाहो वहाँ से आरम्भ होगा गोल चक्र कहाँ से आरम्भ होगा जहाँ से कर लेंगे और अंत कहाँ होगा जहाँ से आरम्भ अंत हो जाएगा। तो सृष्टि सब उत्पन्न सृष्टि जितनी उत्पन्न हुई सब मनुष्य जन्म से हुई है और मनुष्य जन्म में समाप्त होगी। जैसे साकड़ होती है तो ऐसे जहाँ जड़ी हुई है वहां से तो शुरू हुई वही समाप्त हो गई और वहां से खुलेगी। तो यहाँ से शुरू हुई यहाँ ही अंत आता है यही खुलेगी। ये खुलने की जगह यही है और खुलने की जगह नहीं है। भगवान की कृपा से कहीं भी खुल जाए पशु पक्षियों के खुल जाए वृक्षों भी खुल जाए मुक्ति सदा खुली है। जैसे मौत खुली है ऐसे मुक्ति खुली है। मौत खुली सभी ऐसे मृत्यु खुली है भगवान प्राप्त खुली। मृत्यु शरीर का अंत होता है और इसमें अज्ञान का अंत होता है। सदा अंत होता है हरदम अंत हरदम ही होता है इनका अंत वाली चीज अंत अंत ही में देहा ये देह सबके सब अंत वाले हैं। अंत को धनवान के पास में धनवान तो होता है तो धन की विशेषता है और कुछ विशेषता विद्वान होता है तो विद्वान विद्वत्ता की विशेषता है और कुछ है गोमान है तो गायों की विशेषता है और कुछ विशेषता संपत्ति मान है तो संपत्ति की विशेषता है और कुछ विशेषता है और क्या विशेषता है। तो संत अंत वाला है तो अंत ही उसकी विशेषता है। संसार की विशेषता अंत है खत्म। संसार में कुछ विलक्षणता है तो यही है कुछ अर्थ होते हैं यही है कुछ महत्व है तो यही है कुछ नहीं। इसी सिवा क्या है धनवंता धनवान है तो धन धन के सिवाय उनमें धनवत्ता क्या है। धन नहीं तो धनवान हो सकते हो विद्वान नहीं तो विद्वत्ता हो विद्वत्ता हो सकती विद्वान हो सकते तो वही उसी उस स्वरूप वही है महत्व वही है। संसार में महत्ता क्या है ये जन्म जितने हुए इन्हें महत्ता क्या है मृत्यु हुई सिवाय मृत्यु की क्या है बताओ। और सब में संदेह है, लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, संतान संतान होगा कि नहीं होगा, सब में होगा कि नहीं होगा, पर मरेगा कि नहीं मरेगा, ये तो निश्चित बात है। तो संसार का तो अंत नित्य है और परमात्मा का अनंत नित्य है, दोनों बात सारी बात है। नाशतो विद्यते भाव असत भाव न विद्य, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, असत का अभाव नहीं है। जिसका आप त्याग कर सकते हो और करना चाहिए उसका त्याग स्वतः हो रहा है, जिसको प्राप्त करना चाहिए प्राप्त करना है वो प्राप्त है, नित्य प्राप्त वो प्राप्त करना है, निवृत्त नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, क्या करना बताओ। संसार से निवृत्त होना है तो संसार की निवृत्ति निरंतर हो रही है, और परमात्मा तो प्राप्त करना वो प्राप्त नित्य निरंतर प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ नहीं, कभी अप्राप्त होगा नहीं, कभी अप्राप्त हो सकता नहीं, भगवान में अप्राप्त होने की सामर्थ्य नहीं है, संसार में टिकने की सामर्थ्य नहीं है एक क्षण भी। तो अब भी हमारा जन्म है, अभी अभी अभी अभी, अभी, अभी यहां से शुरू होता है। इस मूल क्या है, कारण गुण संग गुणों का संग, संग क्या, इच्छा चाहना कामना, इच्छा कुछ भी वो इच्छा ही मूल, कुछ बच्चा हो कुछ नहीं होगा, सब पूर्ण होगा एकदम पूर्ण। इसी क्षण हमारी कुछ चाह नहीं, नहीं हमारा कुछ है ही नहीं, ये दो बात खास, हमारी कुछ है नहीं। आप बताओ इतने बैठे हो, आपकी कोई चीज है क्या, शरीर आपका है, शरीर आपका है क्या, मानो शरीर पर आपका आधिपत्य है क्या। अगर आप अपने मन के मुताबिक उनको रख नहीं सकते तो अपना कैसे होगा, अपना तभी अपने रस में, कुछ अपना नहीं है। जितना संसार देखिए, देखिए सुनिए गुनिए मरमाही मोह मूल परमात्मा ही, देखिए सुनिए गुनिए मरमाही मोह मूल परमात्मा ही, है दोनों बात आती है, कर्मणा वर्षा दृष्टिया गृहती अनिर्विंदी आम एवं न मत होने की बुद्धि अनुसार, एक तो आता है तो कुछ है ही नहीं, और एक आता है कि मैं ही हूँ, दोनों बात एक ही है। मनो संसार कुछ है ही नहीं, ऐसा परमात्मा है, मनसा वसा दृष्टिया गृहते अनेत गृहते आम एव, भगवान कहते मैं ही हूँ, कुछ है ही नहीं और है ही नहीं, आम एव मत तो अन्य कई वर्षों के बाद अब मैं पढ़ता हूँ, ये सब पढ़ाते हैं, ये सब मैं पढ़ता हूँ। दूसरी बात है, ये अगर सुनने वाले न होते तो फिर गीता ऐसी याद नहीं होती, गीता का ऐसा बोध नहीं होता हमारे को, सुनने वाले भी ठीक समझ रहता है, मेरे बहुत बुरे पढ़ाई होंगे, मैं वहां चुपचाप हो जाएगा बाबा बात तुम पर मानोगे तो हमारी विद्या बढ़ती नहीं, ये तो तर्क करे मानो निरर्थक नहीं, कुतर्क नहीं, तर्कता माँ कुतर्कता वादी वादी जायते तत्वबोध, वाद प्रबलता माँ तत्वबोध होता तो बुद्ध हो जाए। अभी आरंभ है, अभी अंत है संसार का, अभी आरंभ है अभी अंत है, एक क्षण बीत गया दूसरा क्षण उत्पन्न हो गया, दूसरा क्षण बीत गया दूसरा क्षण बीत गया, तो सर क्या हुआ बताओ, अभाव ये भाव है, अभाव ये भाव है, दिखने में बस दिखती उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन दिखता है, तीन में स्थिति तो है ही नहीं, उत्पत्ति प्रलय प्रत्येक क्षण उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न करती है उत्पन्न नष्ट होती है, ईंट होती है ना ईंट, वो पानी में रख दे तो उसके ऊपर निकलती है वहां से हवा, वो गर्मी निकलती है वायु निकल रही है, तो उसमें छोटे छोटे बिंदु होती है, वो बिंदु बिंदु धारा दिखती है, ऐसे ही नष्ट होता है वो धारा दिखती है, नष्ट होने की धारा का नाम है स्थिति नष्ट होने की जो धारा है, नाश हो रहा है, उसको कहते हैं स्थिति। नाश के प्रवाह का नाम स्थिति है। अभाव होता सब चीजों का अभाव, तो अभाव का नाम स्थिति है। उत्पत्ति स्थिति प्रवृत्ति है ना, तीनों में स्थिति ज्यादा होती है, तीनों की हृदय स्थिति है, इसलिए उत्पत्ति स्थिति स्थिति है। और उत्पत्ति उत्पत्ति प्रलय में प्रलय प्रलय उत्पत्ति कहाँ है, प्रलय प्रलय है क्या का अभाव है। उत्पत्ति से प्रलय तीन हुए, फिर उत्पत्ति प्रलय दो हुआ, फिर प्रलय प्रलय हुआ, और फिर कुछ नहीं हुआ, खत्म हुआ। ये स्थिति है, इसमें शंका करो, इसको समझ करके शंका करो, विषय बहुत विशुद्ध होगा, साफ सुथ हो जाएगा। निर्मल तो आज विषय ही है, बस आज ही उत्पन्न है, उत्पत्ति है, आज ही प्रलय है, अभी उत्पन्न है, अभी प्रलय है, आज ही आरंभ है दिन, आज उम्र आज आरंभ है। आज बोले अपने प्रत्यक्ष कर देखो, ये जो गीता भवन है, ये मेरे को तो याद है, आपको याद नहीं, बिल्कुल जंगल था, बिल्कुल जंगल था, और कहते तो यहाँ वान प्रस्थ आश्रम बनाएंगे, तुम लोगों ने कहा हमें मुहूर्त कर दो, तो शेर जी थे, राजा जी थे, सीता मो दरबार थे, सुबह आकर बैठे कि यहाँ स्थापना कर दो, यहाँ वान प्रस्थ बनाएंगे, स्थापना कर दी, वो वान प्रस्थ हो गया वहाँ, और यहाँ गीता भवन बन गया, वो देश बना, गीता भवन गीता भवन बन गया, एक नंबर बना के, दो नंबर बना के, तीन नंबर बना के, चार नंबर बना के, पांच नंबर बना, कैसे हो गए सात को पता नहीं। सत्संग में भाई जी से शेर जी थे, कहा सब ऐसे ऐसे होगा, अभी आज ही दिन है, आज वर्ष और आज ही समाप्ति है, हमारा कुछ नहीं है, ये खास बात है, हमारा कुछ भी नहीं है, और हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, क्या है आप हमारे क्या बताओ, हमारी कोई चीज है, शरीर हमारा है, स्थूल सही है, सूल सही है, कारण सही हमारा है क्या, और हमारे चाहिए क्या, ना हमारी कोई चीज है, ना हमारे कुछ चाहिए, आज समाप्ति, आज पूर्ण सत्य, और दूसरी बात परमात्मा है और परमात्मा का है, परमात्मा है परमात्मा का है, भगवान ने कहा ना भूमि आपा अनिल वायु अपरा अहंकार इदियम में भिन्न प्रतिबंध अपराइय प्रतिबंध में परा, तो जितने जड़ चीज हो तो सब जड़, जितना चेतन वो परमात्मा का है, और परमात्मा है तो परमात्मा ही है, सब परमात्मा का ही है, इतनी बात, हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी चाहिए, ये कर लो चाहे परमात्मा का सब कुछ, और परमात्मा ही है, परमात्मा का ही है, ये दो विभाग है, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं चाहिए, और परमात्मा का है, परमात्मा है, परमात्मा का सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं, परमात्मा का है, परमात्मा ही है परमात्मा ही, और जो है परमात्मा का ही है, दोनों का अर्थ एक ही होगा, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, सब परमात्मा का ही है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे क्या चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि को क्या चाहिए बताओ। चेतन अमल सहज सुख राशि को क्या चाहिए, सहज सुख राशि को क्या चाहिए, चाहिए तो सुख के लिए, सहज सुख राशि को क्या चाहिए। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, परमात्मा है, परमात्मा का सब कुछ है, यो ये मान दो ये मान उससे चालू मान लो वो जो ठीक बैठ जो बैठा लो, ये मुक्ति है साफ एकदम। मेरा नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, ज्ञान हो गया और भगवान है सब भगवान, भक्ति हो गई बस। भक्ति और क्या होती है, भगवान है सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं है, सीधी सर बात है एकदम। इसमें शंका वाले पूछो, कोई संदेह हो तो पूछो, आप कोई पूछो, सीधी सरल बात एकदम। आपकी कोई चीज हो जिस पर आपका आधिपत्य चलता हो, अपनी सदृढ़ता चलती हो, बताओ क्या है। आपका शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहम है, क्या है आपका गाड़ी में, हम भी निधि आपके साथ नहीं रहता, कोई आपके साथ नहीं रहता, तो आपके क्या है, आपको कुछ नहीं है, आपको क्या चाहिए, शरीर को चाहिए, इंद्रियों को चाहिए, मन को चाहिए, बुद्धि को चाहिए, अहम को चाहिए, अहम को भी खुला हुआ मरा बढ़ा अहम खुल जाएगा। आपको क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते, दो परिभाषा है, तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग, दुख संयोग योग क्षमता आ जाएगी, क्षमता दुख संयोग योग हो जाएगा, एक होने से दोनों हो जाएगा। संसार है परमात्मा दो है, इस बार संसार नहीं है योग हुआ, और परमात्मा है योग हुआ, संसार नहीं है तो परमात्मा ही रहेगा, अरे परमात्मा है तो संसार का भाव हो जाएगा, क्या था? तो आज अपने ये है, एक है, नहीं है, नहीं है। सरदार शहर में वे जा रहे हैं तो रात्रि में सत्संग हुआ, तो रात्रि में धोरा मंगवा सत्संग, सब लोग बहुत इकट्ठे कहाँ एक हो जाएगा, तो बात वो याद आ गई मेरे को, उसने कहा हरे हरे हरे अभ्यास सब संसार हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम है कृष्ण है हरे दुजा नहीं है, ये मंत्र है जपो आप हरे राम, सब नहीं है राम है हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे करे दुख से योग योग योग संगत हो राम कृष्ण तो योग उचित योग है हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ठीक है। अभी बनाएगा आप करो तो धीरे धीरे तुम कैसे बजाओ हरे। राम ही रहा, राम ही रहा। दृष्टि दो हो, एक परमात्मा है एक संसार है, तब तो दो अर्थ होता है। यदि एक परमात्मा ही है, दो दृष्टि से संसार मिटेगा तो परमात्मा रहेगा, परमात्मा रहेगा संसार मिट जाएगा, दो साथ में रहेंगे नहीं।